Ondaiziela, Euskal Irratietan, eguerditik ordu batera, Marianez Gorostiagekin. Amaia Kastorren hemen gurekin, ongietorri zuri! Mila eskrainitz. Basaiziak beraz, basaiziarekin batean antolatua da. Aste buru juntan, Hernandorena saria, bon, deus ez dakina indako, bihitzez erten aldaukuzu, zer den Hernandorena sari hori? Beraz, Hernandorena saria da bertsulari gazten arteko lehiaketa bat, eta beraz, 2005-tik antolatzen da, eta urtean, bai gogin antolatzen dugu beraz, sari hori. Nolako lehiaketa da, Usaiaz kanpoko lehiaketa bat dela, ere? Bai, egia, lehen urtetan sariketa aski formala zen, baina azken bi aldietan, jen dut, azkeneko aldean eta urtean, desberdina izanen da, zenta pixkat, lehiaketa horren eskema usteko, deliberatia izan da saria esko banatzea eta ez irabazle bat izaitia eta batez ere desberdina dena da publikoak duela bozkatzen sarien banaketaren zat. Ez da epaimainik? Ez, ala, publikoa da epaile. Ala. Bon, untsa martxan den egiteko manera bat da? Bai, eta iduditzen zaitere giro bat sortzen duela pixkat entzulen artean, eta parte senditzen direla gehiago beste sariketai konparatuz. Publikoak nola bozkatzen du, gisa horretan? Beraz, saio antzin papertxo bat zuban atia dira, eta beraz, horren arabera publikoak bozkatzen du. Eta baditu pixka bat araudi batzu edo laguntzeko publikoa bozkatzeko? Hala, ze saristatuko den badakite eta gero bakotxaren iritzia da kondutan hartua bainan. Hortzion, bertsulari horiek, gazte horiek, nuntik heldu dira, 8 izain dira, eh? Bai, beraz, provintzia desberdinetatik heldu dira, orkestuko ditut laburki. Beraz badugu Peru Abajategi Aramaiokoa dena, Maide Jajegi Oñatikoa, Txabe Jaltube Abadinokoa, Maialen López Lexakaja, eta gero baditugu Ipajaldekoak, Aitor Zerbie Azkainekoa, Naia Sasko Lekuine, Lujenteria Baionakoa eta Kermandiaz Urruñakoa. Saioetan biltzen ginen, batzestea, egun lagun onak gera, hor gabiltz elkarren jiran. Ta jakin zuei begiratuta, pozat izan dela nigan. Olakoetan konturatzen naiz, bertsoak zer eman gita. Bon, espalima da epaimaik ideik, ale ere, badira gaiak eta gai emaileak, oran, norra, ari da lan hortan. Bai, Ainhoa Sarasua izanen da gai emailea horretan, ara, eta gaiak harrik ditu prestatu ere bai. Ara, beraz, Usaiako lanak dira, hor, proposatuak direnak? Saiatzen da pixkat bereziago egitea, umorera gehiago tiratzea, eta ez beti entzuten diren gaiak ateratzea, bai. Bon, beraz, giro goxuan egia gaiteko, gazte giroan egiten da Hernandorena saria. Bai, egia gazte frango biltzen direla publikoan, bat ez ere aldu baitira lagunen susten gatzera, eta, eta gainera, ez da askotan gertatzen, bertsulari gazte bat urhun hola joita, gana dut, hori, pagaldea bat zentzat biziki urhun baita, eta beraz, gehienetan bai, beren susten gatzaileekin aldu dira, eta egia giro polita sortzen dela, bat ez ere gero afari bat egiten baita, eta... Gomita berezi batzuekin, aurten gainerata? Bai, pixkat aurten aldatu dugu formula, saioa izanen baita afaria intzin, beraz, izanen da saioa, Hernandorena saioa bera seietan, eta gero afari bat izanen da. Eta afaria ondotik, gomita bereziak ditugu aurten, diasporako bertsulariak Euskal Herrian baitira asteuntan. Eta beraz, pixkat hori baliatu nahian, gomitatu ditugu Hernandorena sarira, eta gero bertsu batzu bota ditzaten afaritik landa, edo... Nola jardoki dute olako gomitari genera, gazteriarekin izanen dira, eskolegi osokoak? Kontent, bizten da, kontent, jentzat, plazer bat da, eta gainera ikustea bertsularitza hemen bizi dela, gazteek segida hartzen dutela, eta berdin haiek ikusten duten beste bertsularitza bat hemen ikusiko dute. Bai, ara. Eta bai, ejan behar dutana ere, da bertsuak gero, edo izanen direla musikariekin, klika txaranga ere hori izanen da, eta horrek girotuko du, Bixentean, ja. Giro goxo baten menturan gira beraz, aste buru juntan, Bixentainian Baigorrin, ez dakit, zer gehiagokorik gaiten ahal dugun? Ebe, jende guztiari urbiltzia, guztian, berdin ba, bertsuzale amoratuak ez direnek ere, pastuko utela mementu goxo bat, eta ikusiko utela beste esariketa mota bat, eta ara, beraz, be, obeda egeserbatzea fariaren zat. Eta, maiten dugu zerbait telefonoko zenbaki bat edo? Ara, be, beraz, jesek batu nahi dutenek, deidezatela 06, larogeita zazpi, ameka, irurogeita mabi, behoita mabostera. Hala, eta gainerat hor, eskualegi osotik heldu diren bertsulariekin ere, pixka bat, eskualegia ara, eta, kurritzen da. Bai, eta ezagutzak egin, eta kurutzatzeko parada da ere bai. Ba, ongi, besterik gabe, ba, mil esker amaia. Mil esker zuri.